encenem els fogons amb la Teresa. Doncs és moment per obrir el nostre espai culinari. Saludar a Teresa Ferrer, molt bon dia. Hola, bon dia. Com es presenta la dia de Sant Jordi? Bé. Sí? Sí. A l'espera de roses? Roses? No. Rosa, rosa. Tampoc no es dona per tant. Home, però no és per queixar-se, no? No, home. No, amb una ja n'hi ha prou. Amb una ja en tenim més que suficient, de rosa. Imagina't què diria el meu home. Clar. Que comencessin a regalar roses i roses. T'imagines? Imagina't quin compromís, quin problema. Quin compromís, que et comencen a arribar a la botiga tot de roses. Bon mare de Déu. Home, un admirador secret. Sí, com si, igual com si comencessin a arribar llibres. També? També, no? També et regalen el llibre o no? No. No, no, no. Això no. Perquè no t'agrada la lectura o...? No, sí, que m'agrada. Doncs llavors t'han de regalar el llibre, també. Els llibres ja me'ls compro jo. Ah? Sí, a mi, que em regalin la rosa, que és el que toca. Clar, tu t'agrada, no, la rosa? Sí. A mi també. Sí que m'agrada, però també m'han de regalar el llibre, eh? També, eh? Home. El llibre l'has de regalar tu? Ja, però a mi és que em sembla una mica discriminatori. Perquè, no, a veure, anem a ser... No comencem. No. O sigui, em sembla discriminatori. Per què la dona una floreta i l'home un llibre coneixement? No em sembla bé. No em sembla bé. I ja hi som. Aquesta tradició no em sembla bé. És a dir, a mi em sembla que a tothom hem de regalar una rosa i un llibre, les dues coses. Perquè a mi també m'agraden els llibres. No? Ai, senyor. Home, a veure, Teresa... Ens hem de modernitzar, les tradicions... Hi han coses per modernitzar. Aquesta deixem-la estar com és, no és una tradició, doncs deixem-la així. Però si a mi em sembla bé que em regalin la rosa. A mi m'agrada que em regalin la rosa. No, també me l'han de regalar el llibre, home. Bueno, és igual, senyors, no ho aclarirem. No arribarem a un acord. Així van les tradicions, després que es moren totes... Ara la culpa és meva. Clar, totes les maneres... No, senyor, les dones la rosa i els homes el llibre. Bueno, no ens discutirem. I compres el llibre que vulguis i si ell es vol comprar una rosa, pues que se la compri. També, clar. Però no, cada cosa és cada cosa. Bé, no? Bé, cadascú que faci el que vulgui. Jo reclamo també el llibre, ja està. Aquí ho deixo. Jo ho deixo sobre la taula. Tenim menjar especial de Sant Jordi? Això no, veritat? No. Per què no? Perquè amb aquesta diada tan maca, que és Sant Jordi, que tenim roses, que tenim llibres, que tenim ambient al carrer, hauríem de tenir algun dolç també associat amb Sant Jordi, no? Bueno, ja se l'inventaran, tu tranquil·la. Clar, jo segur crec que sí. Segur que hi ha el pastís de Sant Jordi, o segur que hi és. O potser hi ha aquelles... Una pastisseria posa Sant Jordi i posa un pastís allà de crema amb una rosa de maduixa. I ja cola. I ja està, segur. Segur, sí. Segur, algun lloc ja s'ho han inventat. Home, és I que... I si no, doncs que s'ho inventin i ens donin comissió, clar. Ja que els hem donat la idea. Exacte. No? Perquè una celebració sense menjar no és una celebració. Bueno, llavors agafes la teva parella i et convidi a dinar. Clar. Ella a tu, o tu a ella. És igual, ja no vull discutir això, perquè és una mica així. Sí, cada un que... No, a mi que em convidin, a mi que em convidin. Deixa't estar. Ara sí. La reivindicació on era? No, jo ho dic... Tots han de ser iguals i llavors a l'hora de pagar, que pagui ell. Clar. No, doncs pagues tu ara. Au. Ara m'ha tocat pagar. Clar. Ara m'ha tocat el rebre a mi. Escolta, nen, goita, anem a... O nena, vull dir, és que jo ja no ho sé. Home, no, Teresa. Oh, jo què sé, que ho vull dir, és que... Mai se sap, no? Avui has d'anar amb la cinta mètrica, amb tot. Has de filar prim perquè et poden sorprendre. Et sorprenen a cada cantonada. Llavors dius, bueno, cada un que faci el que vulgui. I tant. Jo ja no dic res. Que regalin roses, llibres, que es convidin a sopar, a dinar, amb el que vulguin, no? I que pagui qui tingui, tu. Clar. Al final ja... No, molt bé, molt bé. Doncs res, primer, reivindicació de que hi hagi algun dolç que si l'inventen, doncs que ens paguin una part proporcional dels beneficis, no? Sí. El que sí que hi ha són unes roses de caramel que es venen aquest dia. Ah, també. No les has tastat? No. Bueno, són caramels, però en forma de rosa. Jo no dic una mica de tot. Tampoc. Tampoc ja estàs a favor? Tu vols la rosa flor? Sí. Val. Jo la rosa flor. Val. Jo tinc una miqueta flor. No? Una miqueta flor. És que no, és que és allò que dic jo sempre. Per Nadal s'ha de fer cagar el tio. Per la castanyada. La castanyada. La Maria Castanyera, no em em canso de repetir-ho a tot arreu. No hi ha manera. No hi ha manera. Cada un va a la seva bola. I no, no pot ser. Pues, de quin país volem ser? Val, val. Clar, si volem ser un país, hem de fer país. Clar, hem de fer tradicions. Hem de fer tradicions. El país, com ho diuen allò, el país es crea a base de les costums i tradicions. Clar, sí, sí. No sé si ho he sentit algun lloc o m'ho acabo d'inventar. Bueno, si t'ho acabes d'inventar, està bé. Sí, si m'ho acabo d'inventar, doncs veig el de la Generalitat que em pagui també un plus. Que també et paguin un plus. Com es nota que som catalans, que per tot reclamem la pela? Segurament el senyor Montilla no ens escolta, però bueno. Jo crec que en principi no. Home, potser està passant per aquí per Tiana just en aquest moment, ha posat la ràdio i mira, i aquí som. No, la seva senyora no sap fer menjar i diu, avui em dedico a fer menjar perquè em ve de gust i no sé de què fer i es posa el bloc. Exacte. I escolta el programa de ràdio. Exacte, perquè, a més, per tots aquells que ens escolteu, ja sabeu que la Teresa té un bloc, però a part de penjar les receptes amb fotos, amb tots els ingredients, amb l'elaboració i tot plegat, a part, si us heu perdut aquells detallets i us agrada sentir l'explicació, que a vegades ens despistem una mica en l'explicació, però bueno, que si us agrada aquella explicació, doncs també penja aquesta secció de ràdio que la podem sentir quan vulguem. O sigui, ja siguin a les 3 de la matinada com a les 4 de la tarda, quan vulguem, no? Sí, sí. Molt bé, ho fas molt accessible. Teresa, molt bé. Tenim, qui no vol fer menjar és perquè no vol. Ai, qui no sap fer menjar és perquè no vol. Exacte, exacte. Perquè de possibilitats n'hi ha mil. Mil i una. Mil i una. Senyor. Comencem amb la recepta d'avui. Comencem amb la recepta d'avui, que és una recepta molt fàcil. Sí. Avui hem fet dues receptes, bueno, he preparat dues receptes molt fàcils, que inclús les podem fer, si ens espavilem, amb l'hora que és, les podem fer per dinar, però ja. O sigui, les fem rapidíssim. Rapidíssim. Val. Mira, farem patates amb... Bueno, patates amb companyia. Ah, amb companyia, tu. Sí, jo em dic patates amb companyia. Perquè no se sentin soles. Això, perquè no se sentin soles, sí, perquè avui dia és que és allò que diem. L'arròs, fem-ho tot amb companyia. Clar, vull que sí, que és molt més, que és molt més alegre. Sí, i a més, com que és tan fàcil, podrem donar-li una sorpresa. Si som d'aquells que som una patata a la cuina, sí, podrem donar-li una sorpresa a la nostra parella, o al marit, o al company, o a l'amant, o... El que sigui. Estem oberts a possibilitats. El que sigui. O sigui, que podem sorprendre dient que ho hem cuinat nosaltres, no? Oh, i tant. I quedarem bé, vull dir que fa patxoca. Sí, sí, fa molta patxoca. Ah. Queda molt mono. Val. Mira, necessitem una patata per persona, així són dos. Així grosseta, patata, grosseta. Sí, mitjana, una patata mitjaneta. Sí. La rentem ben neta, l'aixuguem, i si no la volem bullir amb aigua i sal, la podem posar al microones, que també se'ns courà de seguida. Val. Quan la patata estigui bullida, sí, llavors la tallem a rodanxes, amb pell i tot, eh? Val. A rodanxes. A part, mentre fem la patata que bulli, farem un ou dur, també per persona. És que els ingredients no els hem donat. És veritat. Una patata per persona, un ou per persona, formatge, i després, si volem donar-hi un altre toc, també necessitarem o farem una mica de beixamel. Perfecte. Però això ja va a gust de cadú i de la dieta que volem fer, perquè la patata ja és consistent. Clar, si a sobre li posem beixamel, clar. I si damunt hi posem beixamel, llavors... Home, ja... però queda més bo, no? Sí, el cuerpo danone como que no. Clar, però bueno, si ho fem avui, doncs sense beixamel. Si anem a sopar, li donem una sorpresa al marit. Clar. O a lo dicho. O al qui sigui. O al company. O al qui sigui, és igual. No ens posarem ara aquí de la vida de les persones. I tant, que no. Això ja, quan ho tenim tot cuit, l'ou dur i la patata bullida, ja podem passar ràpidament a emplatar. Val. Agafem un plat d'aquestos grossos o psicodèlics o raros. Així que sigui una mica maco. Sí, una miqueta maco, perquè va, si fem un sopar així amb quatre espalmetes, doncs que quedi mono, no? Que ens estàs fent la cita ideal, o sigui, ja ens ho poses amb espalmetes i tot. Jo estic preparant la cosa. Això funciona, no? Si teniu marit i amant, podeu fer dues patates, no, quatre. No. Tres patates. No, quatre, perquè has de tornar a sopar, no pots estar allà mirant-lo. O potser comparteixes taula, no ho sé. Sí, doncs és que jo estic plena amb el que tu... Clar, no ens liéssim, Teresa. Ens estimem tant que jo miro i tu menges. Exacte. Sí, sí. Llavors, a veure, tornem. Tallem les patates a rodanxes. Sí. I llavors posem, fem capes, pelem l'ou dur i també el tallem a rodanxetes. Vale. Amb un gabinet que talli, que quedi mono, que no quedin trossos. O sigui, que talli ben talladet, o sigui, que quedi uniforme, no? Llavors posem una rodanxeta de patata. A sobre una miqueta de sal. Sí. I a sobre l'ou dur una miqueta de sal, perquè diu, és més sosa que un huevo sin sal. Doncs no, s'ha de posar una mica de sal. Sí. I llavors anem fent capes. Val. Patata, ou i una miqueta de formatge. Quin formatge? És igual, el que ens agradi, no? El que ens agradi. Si a la parella li agrada aquell gruyer, doncs allò, que li agrada un emmental, li posem emmental, el que vulgui. I llavors posem a sobre de tot formatge i això ho gratinem al forn. Si dius, és que un té més gana que l'altre, amb un li poses amb beixamel, a sobre, a l'última capa de tot, allò, unes llàgrimes de beixamel i el formatge. O sigui, posem primer la beixamel, després el formatge i ho posem a gratinar, no? I ho posem a gratinar. Al costat hi posem unes amanides d'aquestes així... Mones. Que hi ha mones, Si anem de pressa, perquè clar, ens estressarem tant sopars, agafem una bossa d'aquestes i posem enciams de diversos colors, que quedi mono. I ja està, això ho amanim amb un vinagre de Mòdena i tenim un plat boníssim. I rapidíssim. Rapidíssim. Perquè, a més, aquestes amanides que ja venen amb les bosses fetes no cal ni rentar ni res, perquè ja està tot preparadíssim. A més, no quedarem pringades. Clar. Perquè no s'ha d'agafar ni amb els dits, ni has de xarrupar, ni has de fer res. I tu pots menjar amb tot el glamour del món. Oi. Molt bé, molt bé, m'ha agradat. T'ha agradat, això? M'ha agradat, sí. Doncs pues espera't ara el segon. Ah, sí? Ara anem pel postre. A veure, quina emoció. Quina emoció. Farem un púding de coco. Mira. I a sobre del púding de coco hi posarem, com que les maduixes ja tenen aquesta forma de cor, oi. Les partim pel mig i posem la maduixeta com si fos un cor. És que no oi, quin detall. Quan tallem l'obert de la maduixa, sí. Ho tallem així amb una miqueta en punxa. Clar, i llavors queda en forma de cor. I tant. I aquesta mitja... Una maduixa grosseta, O sigui, amb rates, ara. Tot plegat necessitem una maduixa per dos persones. Clar, home, que en el dia dels enamorats catalans, perquè clar. Sant Jordi és dels enamorats catalans. Doncs llavors la partim pel mig i posem mitja maduixeta damunt per decorar el pudding de coco. Perfecte. Ara explicarem com es fa. Vinga. I com que queda blanc i la maduixeta vermella... Oh, un contrast més mono. És allò que és... Bueno, ja veuràs tu com... Triomfem. Triomfes i tens una noche loca. Però triomfarem. Però si tens una altra que t'espera, t'has d'espavilar, eh? Clar, la o sigui, loca, no m'estressis, no m'estressis. Sí, no m'estressis, que després et toca una altra. Exacte. Ens hem d'organitzar, això és qüestió d'organització. Depèn de quins escoltis, posarà les mans al cap avui, eh? Mira, mare, Déu, aquesta dona està esperada avui. Va, anem a veure com es fa el pudding de coco. Mira, necessitem 4 tasses de llet, però tasses d'aquestes, ni tassa de cafè llet, ni tassa... Bueno, és igual. Si fem tassa de cafè llet ens quedarà més gros, i si fem tassa de cafè ens quedarà més petit. Vull dir. O sigui, tasseta. O sigui, jo faig servir la tassa de te, que és un entremig. Val. Sí. O sigui, que sigui, no sigui la tassa més petitona, perquè si no ens quedaria molt ridícul, no? Sí, quedaria una mica ridícul, i llavors, pues, no sé. Necessitem 2 mollos per posar-ho. Llavors, si no tenim mollos, tenim aquests bols de consomé. Saps que són aquests bols de fer el cafè amb llet? Sí. Per tindre el mollo, eh? Llavors, necessitem, a part dels mollos, 4 tasses de llet, 1 tassa i mitja de sucre, mitja tassa de coco ratllat, canyella en pols i 3 quarts de tassa, ja ho he fet així perquè he dit així anirem bé, amb mides així, de maicena. Val. De farina, maicena, aquesta d'això. Llavors barregem la meitat de la llet amb el sucre, el coco, la canyella en pols i això ho anem remenant fins que es cabulli. Sí. Ho remenem i anem remenant. Mentrestant, agafem la maicena aquesta i la desfem amb la llet que ens ha sobrat. O sigui, és important fer-ho a part, no? Sí, s'ha de fer a part. Desfer, quan la tenim desfeta, i la llet que tenim amb el sucre, el coco... Un moment, un dubte. Un dubte. La llet aquesta, quan barregem la maicena... Ha de ser freda. Ah, això t'anava a preguntar. Freda, sí. Del temps o calenta? No, freda. Freda. Bueno, freda o del temps. Val. És igual. Que no ha de ser per calenta. Per això he dit que només posem... No posem tota la llet a bullir. Uh-huh. Amb el sucre, el coco, la canyella. Val. Sinó que deixem una miqueta de llet per desfer la maicena. Uh-huh. Quan això ja està tot ben remenadet, ja com veus que comença a bullir, llavors hi tirem la maicena. I ho remenem sense deixar de remenar, perquè llavors és un moment que es passeix. Ja. Ja l'agafem i el posem als mollos. Uh-huh. Els dos mollos que tenim. A veure, si tenim un mollo en forma de cor, doncs boníssim. Clar, això ja seria, no? Això ja seria el sumum. Ja, però jo no, jo ho faig amb aquestos... Així amb rodó. Aquestos bols, i poso una miqueta a cada bol, i llavors ho deixem refredar. Perquè tu vols fer com individual. Sí, ho vull fer individual. Val. Llavors, quan ja està fred, ho desmullem i ho posem ja també directament al plat. Bueno, llavors hi posem la maduixa. Allò ben decoradet i ja està. Ben decoradet, allà la maduixa. Si tenim la cura de rentar ben net el rabill, el rabo, com es diu, les fulles de la maduixa, sí. Les rentem i les posem allí per decorar. Clar, també queda... Dona un to verd mono. Clar. O sigui, blanc del púding, les maduixes vermelles, i si li posem les fulletes, doncs també està molt bé. Les fulletes verdes i queda moníssim. Molt bé. Això ho acompanyem amb una copeta de moscatell. I ja està. I tots més contents que unes castanyoles. I jo que m'he dit abans, que triomfem. Triomfem. El dia dels... O sigui, demà dijous, dia dels enamorats, perquè Sant Jordi, entre que ens han regalat la rosa, hem regalat el llibre... I que farem aquest menjar estupendo, un dia rodó. Ja, si vols acabar de donar-hi un toc més sofisticat, la rosa que et regalen no, perquè llavors diu aquesta boja que fa, sí. Compres tu una rosa a part i la fregeixes una miqueta amb sucre. Què em dius? Els pètals. Què em dius? Sí, però a poc foquet, poc foc. Sí. El foc ben baixet. Sí. Poses els pètals allà a la paella, sí. Tens el sucre, vas anant... Però sense remenar amb la cullera, allò, saltejar, que diuen, anar fent saltar les fulles. Sí, sí, sí. I llavors les poses per allà al costat i també quedem boníssim. Però no t'ho pots menjar, clar. Clar que t'ho pots menjar. Què em dius? Sí, home, clar. Home, si vas buscar una rosa d'invernacle, no ho sé. Però si passes per allà, aquí a Tiana, que hi ha molta gent que té rosers... O sigui, del jardí, no? Diguéssim, sí, d'aquelles de veritat. Sí, i li dius a la senyora, escolti, miri, que li puc tallar una rosa petitona? I suposo que... I si diu, ni t'escudeixi, li talles i marxes corrent. Jo no he sigut. I llavors li posem el sucre i queda bé? Clar, queda bé, queda mono. Ha sigut una idea que jo... Saps que aquesta setmana ha sortit la llista aquella dels millors restaurants del món que han tornat a posar el Bulli amb el Ferran Adrià? Oh, el Ferran Adrià és que... No. Home, t'hauran de reconèixer aquestes iniciatives dels pètals i del sucre. Sí, però és que passa, això s'ho copien i no et paguen. Ja, doncs que no ens escoltin. No, sí, ui. A veure si et plagiaran les idees, no? A veure si em cridarà el Ferran Adrià i però em fumarà tu, dos catxufles. D'on ho has tret, això dels pètals de rosa? Perquè això pel dia de Sant Jordi, clar, quedes... Però això, hi ha molta gent... Vull dir, ara està de moda, això. Ah, sí? Vas a un casament i et donen pètals de... Sí que és veritat que jo vaig menjar-me una amanida amb pètals de flors. Clar, i t'hi posen sal sí. o jo què sé, què fan ja. Sí, molt bé, clar, molt bé. Són coses... Saps que no... A veure, això és per un dia. No, clar, no, menjaràs cada dia. Treballar l'obra i li fots això i et diu... Anà! On anem amb els pètals de rosa? Què ha passat avui, fillet? Clar. Que un té ganes, eh? Clar. Clar. No, però per un dia especial, com dèiem, és doncs això, un sopar de Sant Jordi... Sí. Fantàstic. Sopar així romàntic. Clar. I si no, amb l'home li feu les patates amb pela i goi té una allioli que vagi a dormir... I ja està. I tu te'n vas allà amb vulguis. Hi ha més idees, senyores, no us en puc donar, eh? Aquí cada una que faci el que vulgui. Cadascú que agafi el que li convingui. Sí, que després es connectarà el meu marit a la pàgina i ja veuràs tu quins problemes tindrem. A veure si tindrem problemes. Quina afanyada d'una explicació. Bé, doncs, Teresa, que ens ha agradat molt aquest especial que hem fet de Sant Jordi, aquestes idees per complaure tots aquells que sopem, perquè també ho podem fer en plan amics, no? No barregem les estacions. Ja no t'ha agradat. Los amigos para los amigos. Ja. No. O sigui, Sant Jordi no. No. No. Home, que dius, és que és un amic que pot arribar a ser algú vale, més petit. Vale. Vale. Però no barregem les coses, els amics són els amics. O sigui, els pètals de rosa estan reservats per la parella. Sí. Els negocis, és com diuen, els negocis i les amistats no es poden barrejar. Clar, no? Sí. Doncs ja està. I una vegada una amiga em va dir, m'hauries de fer un favor, m'hauries de deixar diners. No, vas dir, ui... I li vaig dir, mira, si vols que deixem de ser amigues, te'ls deixo. Et deixen els diners. Perquè tu saps perfectament que no me'ls podràs tornar. I llavors deixarem de ser amigues. Clar. Sí, sí. I em va dir, tens raó. No hem de barrejar. No hem de barrejar. No barregem les estacions. No barregem. Que vols diners necessites. Jo t'acompanyo al banc, jo fins a una certa quantitat t'avalo, però punto. I ja està. Doncs agafem el consell. No barregem. No barregem les estacions. Que després es baixa a la via equivocada, el tren d'ahir a l'estació equivocada, sí, sí, sí. I llavors ja ens hem perdut del tot. Ja estem mala feta. Malament. Malament raït. Eh? Doncs no. Teresa, que disfrutis aquest dia de Sant Jordi, que et regalin la rosa i que et mengis els pètals. Això. Que vagi bé. No ho sé si podré robar una rosa de per aquí. No? Però el púding de coco, això ja és segur. Això segur, no? Això segur. Perfecte. Ben bo que estarà. Que vagi bé, Teresa. Molt bé. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia. Thank you.